दिल का उसकी भूख तो भरा अलग बात है, लेकिन आम एतबार सिर्फ भूख बर्दाश्त नहीं होना ये कोई उज्र नहीं है। किसी ने सवाल किया, हामिला औरत रोजा रख सकती है क्या, आठवां महीना है। तो देखिए, हामिला औरत इस मामले में डॉक्टर से कंसल्ट करे। ये मामला ऐसा नहीं है कि जो मैं शरई एतबार से आपको बता दूं, अगर डॉक्टर इस चीज का हल देते हैं कि इस महीने में खाना नहीं खाने से भी या खाने का टाइम टेबल चेंज करने से भी सेहत पर और ख़ास तौर से बच्चे की सेहत पर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो शी कैन गो ऑन, वो आगे बढ़ सकती है रोज़ा रखे। लेकिन अगर डॉक्टर कहता नहीं, भूखा रहना ये ठीक नहीं है मेडिकली और तुम्हारी सेहत साथ नहीं देंगी, औलाद की जान का ख़तरा हो सकता है, तो लिहाजा ये इंसानी जान का मामला है, वो रोज़ा न रखे, वो रोज़ा छोड़ दे और औलाद की विलादत के बाद वो रोज़ों को कंप्लीट कर सकती है। अल्लाह ने आगे सेहत दिया, तमाम चीज़ें दिया तो रख लीजिए, वरना फ़दिया देने से इंशाल्लाह जैसे ये मसला तो हल हो जाए, तो रोज़े का फ़दिया दे दिया गया था, तो आप इस तरह से कर सकते हैं।